معاف فضلو کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت سلطان یا رب مغفرت کا تجھ سے سوالی مغفرت کا تجھ سے اپنے در سے نہ خالی مغفرت تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار نہایت گناہ گارو غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مغفرت جا رہا ہے یا خدا تجھ سے سوالی مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا پدر سینا خالی اشرے مغفرت جا رہا ہے مجھ گناہگار کی بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش نام وفا مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الہی واسطہ رمضان کا سفر مغفرت فرما الہی واسطہ رمضان سب کی مغفرت فرما عذابِ نار سے فرما یا خدا میری تیرت فرمایا باغ فردوس مرحمت فرما تو گناہوں کو کر مہرمان سارا